Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Obozy dla uchodźców to obozy koncentracyjne, mówi papież Franciszek. Już jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. W tym serwisie o wyborczych outsiderach, a także o Marszu Równości, który przeszedł ulicami Łodzi. Na początek bardzo mocne słowa papieża Franciszka w sprawie migrantów. Obozy dla uchodźców to obozy koncentracyjne, mówił Franciszek w rzymskiej bazylice świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, sanktuarium męczenników XX wieku. Potępił zamykanie drzwi przed uchodźcami i okrucieństwo wobec nich. Migranci, stwierdził Franciszek, są zostawiani wielkodusznym narodom, które muszą dźwigać ten ciężar, bo wydaje się, że porozumienia międzynarodowe są ważniejsze od praw człowieka. Na zakończenie papież modlił się o miłosierdzie dla ludzkości, o odnowę Kościoła, o ochronę chrześcijan i pokój na całym świecie. Jutro w Kościele Katolickim Niedziela Miłosierdzia. Jutro też we Francji pierwsza tura wyborów prezydenckich. Startuje w niej 11 kandydatów. Przez cały tydzień przedstawialiśmy Państwu sylwetki prowadzącej w sondażach czwórki, mającej największe szanse na awans do majowych finałów walki o fotel prezydenta. To szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat republikanów François Fillon, niezależny centrysta Emmanuel Macron i reprezentant skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Teraz Marek Brzeziński o pozostałej siódemce. Sondaże dają im niewielkie kilkuprocentowe poparcie. Wyjątkiem jest Benoît Hamon, na którego chce głosować nieco ponad 9% wyborców, ale to też nie gwarantuje mu awansu do drugiej tury. To przedstawiciel tradycyjnych wartości francuskiego socjalizmu i orędownik Europy, ale nie jej obecnej polityki. Mamy w Europie strategię zaciskania pasa, oszczędności, których życzyły sobie i narzuciły nam Niemcy. Jedni się na tym wzbogacają, inni ubożeją, pogarszają się warunki życia. Ale co najgorsze, trzeba na później odłożyć różne projekty europejskie. Tak niskie notowania kandydata socjalistów mogą być tylko pozornym zaskoczeniem, bo to cena, jaką płaci ta partia za 5 lat rządzenia, które rozczarowało Francuzów. Wśród pozostałej szóstki kandydatów przeważa pogląd, że Francja powinna wyjść z Europy. Trockistka Nathalie Arthaud głosi walkę klas i rozprawienie się z kapitalistami. Philippe Poutou chce wypuścić na wolność więźniów i rozbroić policję. Inni dążą do wprowadzenia protekcjonizmu gospodarczego, obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat i wprowadzenia 32-godzinnego tygodnia pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Partia konserwatywna Theresa May ma przewagę 19 punktów procentowych nad lejburzystami, wynika z najnowszego sondażu opublikowanego dziś w Wielkiej Brytanii. Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się tam 8 czerwca. Teraz w serwisie Trójki Łódź ulicą Piotrkowską przeszedł 7 Marsz Równości, tym razem pod hasłem Nie damy pogrzebać naszych wartości, nie damy pogrzebać równości. Wzięli w nim udział m.in. działacze kampanii przeciwko homofobii, członkowie KOD-u, politycy SLD, działaczki ruchu Dziewuchy Dziewuchom, w sumie około 200 osób. Zgromadzeni nieśli m.in. parasolki i flagi w kolorze tęczy. Część z nich trzymała transparenty, na których widniały napisy Równe prawa do szacunku, każdy inny, wszyscy równi, czy Wspieram wolność, wspieram równość. Osoby, które zabierały głos, zwracały uwagę, że należy być tolerancyjnym zarówno wobec siebie, jak i innych. Przekonywały, że walczą o wolność i tolerancję. Zachęcały, aby osoby na przykład o odmiennych orientacjach seksualnych kandydowały do Sejmu, lokalnego samorządu, bo w ten sposób będą mogły walczyć o swoje prawa. I na koniec jeszcze raz Rzym. 450 euro grzywny ma zapłacić hiszpański turysta, który wskoczył do słynnej rzymskiej fontanny di Trevi. Mężczyzna miał w rękach kwiaty, które, jak potem wyjaśniał, chciał ofiarować bogini Wenus. Jego wyczyn obserwowały po południu tłumy turystów, a z wody wyciągnęli go strażnicy. Miejsce trafił na pobliski komisariat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Jutro też, jeśli chodzi o opady, wszystkiego po trochu, na południu kraju także dodatkowo burze. Od czasu do czasu powinno się jednak pojawić słońce. Przeważnie od 7 do 9 stopni, tylko w rejonach podgórskich maksymalnie 5. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. Felt a tremor stir beneath my breath. The forecast storms on the gallop hold. Woke up

Trzy światy. Muzyka inspirowana dziełami Virginia Woolf. Max Richter, który w najbliższy wtorek o 17 wystąpi w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja tego koncertu w liście osobistej za tydzień po 21. A my będziemy w Trójce rozdawać zaproszenia na ten właśnie koncert. Jeszcze w poniedziałek w programie do południa Marek Niedźwiecki będzie miał dla Państwa jakąś pulę. Ja mam w tej chwili tylko jedno podwójne zaproszenie dla pierwszej osoby, która napisze swoje imię i nazwisko na adres lista.osobistapolskieradio.pl. Zaproszenie jest podwójne. Z płyty Trzy Światy raz jeszcze. Astronomia modularna. We wtorek do Studia Osieckiej zapraszamy pana Wiktora. Gratulujemy. Kolejne zaproszenia w Trójce. Także w poniedziałek, chyba prawie przez cały dzień. Przed tygodniem, kiedy graliśmy płytę Johna Coltrane'a, mówiłem o tym, że album Love Supreme usunął trochę w cień niedocenioną płytę Crescent. Jeżeli chodzi o Love Supreme, to przypomniała mi się historia związana z reedycją tej płyty. Otóż okazało się, że wszystkie cyfrowe wydania na kompaktach klasycznego albumu były, mówiąc delikatnie, poprawione przez realizatorów dźwięku. Taśma oryginalna, ta, z której masterowano płytę, zginęła. I dopiero pod koniec lat 90. ktoś padł na pomysł, że przecież płyty ukazywały się na całym świecie i różne oddziały wytwórni dostawały też własne kopie. No i gdzie odszukano tą, z której teraz możemy słuchać w pełnej krasie Love Supreme? Oczywiście w Abbey Road. A z niedocenionej płyty, której zrobiło mi się bardzo żal, Crescent, słuchamy Bessie's Blues. Dzień sklepów płytowych to także okazja do prezentowania tak zwanych wynalazków, a wynalazki z reguły są winylowe. Ten singielek gramy z uwagi na okładkę, co czasem nam się zdarza. Okładkę zaprojektował pan Rosław Szajbo. Hang upon our front porch. To jeden z naszych teraz ulubionych zespołów i zupełnie nowa płyta. Jest z nami gość, Alan Pass. Hello. Hello. I think it must have been Record Store Day about 2 or maybe 3 years ago. We were talking about vinyl and collectors and collecting records. And one of the listeners sent me a mail. Do you know this book? It was about your book, Dust and Grooves. I bought it sometime later. I think actually my first copy vanished in the mail and I had to reorder. So it wasn't that easy. But then I was so impressed and of course never thought I will have the author of the book here in the studio. Dust and Grooves. Is this your most important project? Because you're a photographer. But is this the main thing you're concentrating on? Because it's an ongoing thing, right? Yes. I think until now, this has been, you know, the biggest project I've created from start to finish. It's my first book that I actually published myself. So, yeah, definitely my biggest achievement until now. I think it was a logistic nightmare because the book is huge. It was. I published it myself. I self-funded it through a Kickstarter campaign. So thanks to, the audience that my audience as Dustin Grooves, you know, the website. And creating it was a very intense experience, and also shipping it, making it arrive on time. It was a... Let me translate that. To było 2 albo 3 lata temu, podczas właśnie Record Store Day. Jeden ze słuchaczy napisał do mnie, czy znam tę książkę, Dust and Grooves. Kupiłem ją jakiś czas później. Pierwszy egzemplarz, jak pamiętam, zginął mi w poczcie. Musiałem książkę zamówić raz jeszcze. Książka jest ogromna, bardzo ciężka i prezentuje kolekcjonerów płytowych z całego świata. Dla naszego gościa to jest najważniejszy projekt. On jest fotografem robiącym różne rzeczy, ale ten projekt muzyczny był dla niego zawsze najważniejszy. To jego pierwsza książka, którą sam wydał dzięki kampanii na Kickstarterze. No i przyznaję, że z uwagi na to, że sam to musiał robić, a także na to, że ta książka jest ogromna, jeżeli chodzi o rozmiary i wagę, był to koszmar, jeżeli chodzi o logistykę. Jest to też projekt, który wciąż trwa. If Dust and Grooves is an ongoing project, will there be a volume 2 one day? That's a good question. I remember after, I've worked on this project for almost 5 years, maybe 6 even. And it was an ongoing thing. It started as just a photo project, like a personal project. Slowly developed into a bigger, you know, it started as a blog, became a website. The photos start to have more in-depth interviews to accompany them. At a certain point, the interviews became the main thing, and then the photos kind of like, you know, was just illustrating the interview itself. But I was always, you know, always a photographer, and that was the main focus on this, and it was self-funded, you know, working on this just on my free time and throughout a large period of time, you know, throughout 5 years. So you get to if you have that kind of like time in your hands, you can gather a lot of material, you can make it very diverse. So that worked for me, and I think that's one of the things that made the book so great. Now working on volume 2 is a different story, and you know, it takes, should I work on this another 5 years? How do I make this volume 2 better or as good as, or different? Yeah, but still it has to maintain some kind of like a, you know, level and interest. And I think it's something that I'm thinking about, but I'm not sure that, you know, I have that same energy that I had back then, 5 years ago. I believe you're saying that it's kind of project that basically can happen once. I think, yeah. You can't really repeat it. Yeah, it can culminate like this once, you know. It's kind of like something that, you know, had to happen. Now making volume 2 is trying to replicate it, and I'm not sure it's a good move. Niekoniecznie. It might be. Maybe it's not going to be, you know, as same thing as music. Sometimes you have like a really amazing first album from a band that you never know, and then they came up with the second album and it's not so good. Niekoniecznie będzie część druga. Myślę o tym, ale nie wiem do końca, czy to dobry pomysł, bo to taki projekt, który tak naprawdę udaje się raz. I jaka miałaby być ta druga część? Miałaby być kontynuacją, miałaby być inna. Byłaby w pewnym sensie powtórzeniem. Pracowałem nad pierwszą częścią 5 lat. Czy mam teraz poświęcić kolejne 5 lat wyjęte z życia właśnie na to? To się rodziło bardzo powoli, bo początkowo to była tylko strona internetowa, blog, mój projekt fotograficzny i urosło sam. Być może część druga kiedyś się zdarzy, ale wcale nie jestem tego pewien. Are you a record collector yourself? I have to be. I must, yeah, of course. It's not that obvious, actually. As a photographer, you could just be, you know, interested in people collecting, but... But then I could have made a book about, I don't know, people who collect stamps or matchboxes, like my father. But no, I mean, vinyl was always something, you know, music was always a major thing in my life, and... I'm a collector myself. I got my parents, you know, at first I got my parents, the influence from my parents, got their records, and then my brother, and they kind of like, you know, neglected the music in a certain point of their life, and I absorbed their music. So my first collection was their records, you know, and then I started, you know, when I was, I think, 16, I started collecting myself, developing my own style. And back then, I did have options. I did have options for CDs, but they only just came out. And of course they sounded great, but collecting vinyl was always, you know, like a better experience. What they say is that CDs are just not sexy. They're not. I agree. I mean, now there isn't really the CD format is dying. Yeah, I think it's just not relevant. I mean. And I think the one of the reasons that the vinyl is coming back is because of MP3. MP3 is, you know, the digital format that doesn't really have any kind of like sensible or feeling. You know, it's not tangible, and that actually revived the vinyl. You know, CDs were still tangible. You can touch them. You can collect them physically. So they kind of like, you know, almost killed vinyl. But once CDs were obsolete, then vinyl kind of like, you know, came back from the corner. And that's my theory. Bardzo ciekawa teoria, że to płyty kompaktowe miały zabić winyl, a tymczasem MP3 zabiły płyty kompaktowe. Chyba przez to, że nie są fizycznie namacalne, że nie są fizycznym nośnikiem, i to przez MP3 i ich oczywiście też wątpliwą jakość winyl wraca. Format kompaktowy wydaje się być już formatem wymierającym. Nasz gość też jest kolekcjonerem płyt. Zadałem to pytanie, bo nie było to wcale takie oczywiste. Przejął tą pasję po rodzicach. Jego pierwszą kolekcją były płyty właśnie, które dostał w spadku. Miał moment zawahania, kiedy pojawiły się płyty kompaktowe, ale płyty okazały się być nośnikiem w jakiś sposób mało atrakcyjnym, w związku z czym został przy winylach, no i jest w pewnym sensie do dziś. We'll play from vinyl now and then get back to you. Temat Jojo, strona druga londyńskiego singla kwintetu Wojtka Mazoleckiego. Ulubiona płyta w ostatnich czasach w programie Jalisa Petersona z BBC. Jego ulubieńcem jest też Andrew Ashong, człowiek, który będzie gwiazdą muzycznej sceny warszawskiego Record Store Day w tym roku. To będzie jutro w holu głównym Muzeum Polin od 18 do odbioru. Dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Bardzo proszę napisać na adres lista.osobistapolskieradio.pl, podając swoje imię i nazwisko. Zaproszenia są podwójne. Andrew Ashong wystąpi jutro w Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie prezentowana jest obecnie wystawa fotografii z kolekcjami płytowymi właśnie naszego gościa. Andrew Ashong wystąpi tam jutro o 19:00. Dwa podwójne zaproszenia. Bardzo proszę o informacje na maila lista osobista. Teraz wracamy do naszego gościa. One of the first photos in your book. It's an African guy with a huge amount of vinyl singles. No covers, just thrown around his flat, I think. It's a good starting point for the book, because you know you're in store for something unusual. It's pure joy on his face. Yeah. What's the story behind this? Okay, so the name of the guy is, his name is Philippe, and he's from a small town in the Ashanti region of Ghana, called Mampong. And I visited him while I was going... well, I was kind of like shadowing a German record collector, a dealer that goes throughout West Africa and collects West African records and digs them for them and then sells them and some keeps them. His name is Frank Gosner. Quite a few people know him. He has this beautiful blog called Voodoo Funk. It's about his adventures in West Africa and collecting records. So anyway, I was, I asked him if I can join him for a few days while he was digging in Africa. And that was his last digging trip over there. And so we arrived to the village and, you know, the digging in West Africa is not really, you know, something that you would, it doesn't work the same way as, you know, you go, as if you would go to a record store or, you know, warehouse or you have to do a lot of thinking and networking and reaching out to the people. So one of the ways the methods that Frank was using is to publish broadcast a message in their local radio, and people would listen to this and saying basically, hey, if you have any records, come over, visit us in the hotel, and bring the records with you, and we'll buy it for good money. So that's what we did. And we were sitting in the hotel for like maybe 3 days, and nothing, there was no action, nothing really happening. But next to us, every day, there was this old guy sitting, drinking a Guinness. And, he was like drinking one or two bottles of Guinness every day. And the third day was like approaching us and telling us, hey, you guys are looking for records, you should come to my house. And Frank said, yeah, well, let's go. I mean, we're not doing anything here, so this is a good opportunity. We went to his house, and Philip was kind of like, I don't remember exactly how old he was he back then. I think it was his late 70s, I'm pretty sure. He's a widow. He opened his house. We went to his house, and the house was full of records, you know, a lot of like 7 inches, which was a really popular format back then. It looked promising, although to me at least, but Frank has a very strong sense, you know, and he immediately could tell that this might not be the stuff that he's looking for, because he was looking for disco and funk. And, these records were more like high life records. But then, And Frank travels with this portable player turntable because this is kind of like his tool to check the records and listen to the records. So Frank kind of like, you know, browsed really quickly through the records and he realized that there's nothing really interesting for him. But not for you. For you, it was a great opportunity. For me, it was great, you know, because there was a story, a hidden story over there. And the story was that, you know, Philip hasn't been able to listen to his records for over 30 years. And the reason is that it's just all of his turntables were broken and he couldn't fix them. You know, he didn't have the means to fix them over there in Ghana. So us coming over there with a turntable, playing these records was like an amazing experience for him. 30 years, can you imagine not being able to play records? So Frank was, you know, very generous and he said, all right, why don't you come back the next day and just have a private session with Philip? And that's what I did, and that's when I took this photo. It's basically us pulling out the records and playing them one by one, and that was his genuine reaction. He was like filled with joy, and I do have to say that it wasn't the immediate reaction. The immediate reaction of his was like more like freezing. He was pretty shocked. He couldn't really like he wasn't moving because he was like, oh wow, this is like. Really, I'm guessing that it was like bringing up a lot of memories. But after a little while, he started like dancing and started moving, and that's one of those photos, you know. Fantastyczna historia. Jedno z pierwszych zdjęć w książce to starszy pan, czarny kolor skóry, najprawdopodobniej Afryka, tak się wydaje, rozrzucone single winylowe po mieszkaniu i uśmiech na twarzy. Nasz gość Elon Pass jeździł po Afryce z pewnym niemieckim kolekcjonerem płyt, Frankiem, który próbował skupywać płyty w różnych krajach w Afryce. To jest bardzo trudna historia. W Ganie, gdzie dotarli, musieli dać coś w rodzaju ogłoszenia przez lokalne radio, że jeżeli ktoś ma płyty, żeby wtedy i wtedy pojawił się, dobrze zapłacą. Nikt się nie pojawił, ale przez kilka dni obok nich przesiadywał w barze pewien pan, pijąc Guinnessa za Guinnessem. Okazało się, że któregoś dnia zapytał, szukacie płyt? To przyjdźcie do mnie. Miał ogromną kolekcję winylowych singli, których nie słuchał od 30 lat, ponieważ zepsuł mu się gramofon, którego nikt w Ganie nie potrafił naprawić. Frank, kolekcjoner z Niemiec, jeździł z przenośnym gramofonem i po raz pierwszy od 30 lat Filip posłuchał swoich płyt. Stąd ta radość, choć początkowo był w absolutnym szoku. Wprawdzie kolekcjoner z Niemiec nie znalazł tam nic ciekawego, bo to nie były jego muzyczne rejony, ale za to fantastyczna sesja zdjęciowa pozwoliła otworzyć książkę. Last question. Do you have any photos of collectors in Poland done? No, not yet. Not yet. No, I didn't have the chance to come to Poland while I was shooting for, you know, for the first book. So maybe for volume two, eh? That's one of the reasons to do volume 2. Yes, yeah. Naszym gościem w Dzień Sklepów Płytowych był Elon Pass. Thank you for joining us. Yeah, thanks for having me. Autopromocja. Jest nazywany ambasadorem jazzu, ponieważ bardzo często występuje poza granicami Polski. Prawdopodobnie stąd tytuł jego najnowszej płyty, Traveler. Artur Dutkiewicz i jego trio z najnowszym autorskim materiałem wystąpią w Trójce w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu. Zaczynamy tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie.